إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بالغكم حمد الله تبارك وتعالى نكم تقي صالنا سلام انتم صلى الله عليه وسلم نووسياني بلا كيسهاو نفسيان كمضوف الله تبارك وتعالى كوانكم شاء الله تبارك وتعالى ndo sababu pekee ya kufaulu katika ulimwengu huu na kesho mbele ya Allah tabarak wa taala. Ibada Allah, enyi waja wa Allah tabarak wa taala, i'lamu rahimakumullah anna nnasa la yazaluna fi khairin ma kana fihim ulama. Tambueni ya kwamba watu wataendelea kuwa katika kheri, wataendelea kuwa katika kheri, na kheri itaendelea kuwa nao pale ambapo watakuwepo baina yao wanachuoni maulama. Na katika misingi ya dini yetu hii ya Uislamu, arujuu ila alulama fi nawazil mutlahimma, ni kurejea kwa maulama na kurudi kwa wataalamu wetu wa dini, wasomi wetu wa dini, katika matukio mbalimbali mazito yanayotokea katika jamii, sawasawa yawe yana asili au yawe hayana asili. Na hii ndio kheri, na msingi huu Allah tabarak wa taala ametuwekea ndani ya kitabu chake, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu, wenye ujuzi na utambuzi katika mambo yanayofungamana na dini yenu, ikiwa nyinyi hamna utaalamu nayo. Kwa hiyo miongoni mwa misingi ya dini yetu ni kurejea kwa wataalamu wa dini hii na maulama ambao wao wanaiona zaidi Qur'ani kuliko sisi, wanaona vizuri maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko sisi. Ibadallah, nami leo napenda niendelee na mazungumzo yangu ya hutuba zilizotangulia, tukisoma fatawa za wanachuoni kuhusu swala la kwenda kuangalia na kushuhudia mpira wa miguu, mpira ambao, mchezo ambao leo umechukua nafasi kubwa kwa vijana wa Kiislamu. Wanachuoni wetu wanasemaje? Muislamu akatoka nyumbani kwake au hapo hapo nyumbani kwake akawasha TV yake akaanza kushuhudia watu wakicheza mpira kwa namna wanavyokuwa, maulama wetu wanasemaje kuhusiana na jambo hili ambalo limechukua kasi kubwa katika jamii ya Kiislamu? Ibadallah, fatawa ulama fi mushahadati mubarayati kurati alqadami, fatawa za wanachuoni kuhusu kushuhudia na kushangilia na kufuatilia mchezo wa mpira wa miguu. Ibadallah, huko nyuma niliwahi kutaja historia ya mpira huu imetoka wapi, na mchezo huu nani aliuanzilisha, na umeanzia wapi, una miaka mingapi, na tukazungumza malengo ya Mayahudi nyuma ya michezo mashuhuri kama mchezo wa mpira wa miguu. Lakini pia tukaelezea kuhusiana na madhara yanayopatikana katika mchezo huu. Leo na siku zijazo tutaangalia maneno ya maulama kuhusiana na mpira huu na mchezo huu unasemaje. Ndugu Waislamu, huko nyuma nilizungumza hukumu ambayo ameitoa maulama kuhusu mpira, kuhusu kuucheza na kuhusu kuushangilia na kuushuhudia. Sasa tuwe makini, tuyasikilize maneno ya ulama wetu, wanachuoni wetu wakubwa katika hii dini ya Uislamu wa zama hizi, ambao pia na wameyashuhudia haya, nikianza na al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah. Anasema, aliulizwa shekhe, ma hukmu ru'yati mubarati kurati al-qadami allati tu'radu fi at-tilbasi. Shekhe anaulizwa, ni ipi hukumu ya kuangalia na kushuhudia mashindano ya mchezo wa mpira wa miguu, mchezo ambao unaonyeshwa katika TV, watu wanauangalia, ni ipi hukumu ya jambo hili? Alijawab shekhe anasema, alladhi ara, jambo ninaloliona mimi, anna mushahadata al-alabi, ya kwamba kuangalia michezo, allati tu'rabu fi tilbazi, inayoonyeshwa katika TV michezo mbalimbali ikiwemo mchezo huu wa mpira wa miguu, au fi ghairihi, au mchezo unaoonyeshwa sehemu nyingine bila TV, mina almushahadati annaha mudhi'atun lilwaqti, michezo hii mimi ninapoona inapoteza muda, inapoteza wakati. Ni maneno ya mwanachuoni wetu. Hii michezo kikubwa kinachopatikana ni kupoteza muda. Wa anna al-insan al-aqil al-hazim, na kwamba mwanadamu mwenye akili ya sawasawa, akili inayofanya kazi, akili iliyokuwa huru, la yamwiu waktahu, hawezi kupoteza muda wake, bimithli hadhihi al-umur, katika mfano wa mambo haya, ya mpira wa michezo wa mpira miguu. Ibn Uthaymeen anasema mwanadamu mwenye akili timamu inayofanya kazi, mwenye majukumu, hawezi kupoteza wakati wake nda katika mfano wa mambo kama haya. Alati, michezo ambayo la taudu alayhi bifaidatin itlaqa, haimletei faida hata moja, haina kwake yeye faida hata kidogo. Billahi alayhi, ndugu yangu Muislamu, unaekaa masaa lisali sima kwenye screen ukitazama timu fulani na timu fulani inacheza, estastafid kitu gani? Unafaidika kama si kupoteza umri wako na wakati wako? Sheikh alalia anasema hadha in salimat min sharrin akhar, ikiwa mchezo huu utasalimika na shari nyingine tofauti na shari ya kupoteza muda. Kama mchezo huu utakuwa una shari ya kupoteza muda peke yake, haifai. Sasa sikwambii ndani yake kuna kupoteza muda, lakini umeambatana na shari nyingine mno. Akasema shekhe, fa in iktarana biha sharrun akhar, ikiwa mchezo huu utaambatana na shari nyingine, bihaithu yakumu fi qalbi almutafarriji, kiasi kwamba ndani ya moyo wa mtu ambaye anashangilia anafuatilia mchezo huu kunapatana nini? Sharrun akhar, kunapatikana shari nyingine. Anasema shari yenyewe ta'dhimu al-la'ibi al-kafiri mathala, kumtukuza mchezaji kafiri kwa mfano. Hii pia ni shari, shari ya kupoteza muda, lakini pia huu mpira unasababisha shari nyingine ya kumtukuza mchezaji au wachezaji wengine waovu, wengine makafiri, kisa wamekufurahisha kwenye huo mchezo. Sheikh anaendelea anasema fa inna hadha haramun bila shakkin, jambo hilo ni haramu bila wasiwasi, kupoteza muda, lakini linakupelekea wewe kumpenda mtu muovu bila kujali ukubwa na uovu wake, kisa kakufurahisha kwenye mchezo huo. Lakini Sheikh anaendelea anasema li'annahu, kwa sababu ya kwamba la yajuzu lana, haifai kwetu sisi Waislamu anu'adhima al-kufara abada, kuwatukuza makafiri vyovyote itakavyokuwa, mahma hasala lahum min at-taqaddumi, hali yoyote watakayokuwa nayo ya kimaendeleo na kipaji atakachokuwa nacho, maadamu yeye ni kafiri haifai kutoa kumtukuza kwa namna hiyo. Utukuzaji na kuishi nao na kufahamu nafasi yao ni mambo mengine. Sasa huyu anamtukuza mchezaji fulani pamoja na ukafiri wake, uovu wake, uchafu alionao, unamtukuza eti kisa kafunga, yuko na timu yako. Iko wapi ghera ya dini? Wivu wa dini uko wapi? Haya yote yanapatikana ndani ya mchezo huu wa mpira wa miguu. Allah atuhifadhi na atulinde. Anaendelea Sheikh anasema, anasema au kanat hadhihi al-mubarat, au ukawa mchezo huu na haya mashindano ya mipira hii, qad dhaharat fiha afkhadhu shababi, imesababisha kudhihirika na kuonekana mapaja ya vijana, mapaja ya vijana yanaonekana na watu wazima wamekaa wakiyatazama bila kuwa na haya na aibu. Kwa sababu Sheikh anasema yahsulu biha fitna, kwa sababu ya mapaja haya yanasababisha fitna kwa wale watazamaji. Fa inna rajiha indi, kauli yenye nguvu kwangu mimi, annahu la yajuzu, haifai, lishababi hina la'bin bilkura, kwa vijana pindi wanapocheza mpira, ayukhriju afkhadhahum, waonyeshe mapaja yao. Ikiwa wanacheza wao kama wao kwa ajili ya mazoezi, na hili tulizungumza kwamba yafaa Muislamu kucheza mpira mguu, kucheza kwa masharti tuliyoyataja, ikiwemo kwamba yawe malengo yake ni mazoezi. Wewe unaenda kushangilia, malengo yako ni yapi? Kwa sababu malengo ya kucheza mpira ni mazoezi. Ama wewe unaenda kuangalia na kushangilia, unapoteza muda, unapoteza umri, unaharibu pesa, unaharibu heshima yako kwa vitu ambavyo havina nafasi katika maisha ya Muislamu. Ndugu Waislamu, lakini anasema lima fi dhalika min alfitna, haifai vijana kucheza hali ya kuwa mapaja yao yako wazi, kwa sababu hili linasababisha fitna. Na baadhi ya wanachuoni wamesema mapaja ni katika uchi, na tumezuiliwa sisi kutazama mauchi wa wenzetu hata kama ni wanaume. Haifai kutazama uchi wa mwanaume mwenzako. Sasa haya yote ni katika mabalaa yanayopatikana katika mchezo huu, ndugu Waislamu. Shekhe akaendelea akasema, hatta ala alqawli bi anna alfakhdha laysa bi'awra, hata wale wanaosema kwamba mapaja siyo uchi, hayaingii katika uchi, fala ara, mimi sioni, anna shababa yukhriju fakhdahu abada, atoe paja lake kwa ajili ya kucheza na kuwa vizuri katika michezo. Amma idha kunna bi anna alfakhdha awra, ama tukisema ya kwamba paja la mwanamume ni uchi, kama huwa al-mashhur, kama inavyofahamika hivyo min madhhabi al-Imam Ahmad, katika madhehebu ya Imam Ahmad kwamba mapaja ni uchi, anasema fa al-amru fi hadha wadhi, jambo katika hili liko wazi. Kwa hiyo Imam Ahmad katika madhhabu yake mapaja ya mwanamume ni uchi, na ni haramu kuangalia uchi wa mwenzako. Haya yote yanapatikana katika hayo huo mchezo, na hao tunaokaa na kuangalia na kuwashangilia. Hadana Allah, Allah atuongoze. Ndugu Waislamu, falladhi ansahu bihi ikhwanana, jambo ambalo ninawanasihi ndugu zetu, ndugu zetu, ayahrisu ala awqatihim, wakupie kuhifadhi wakati wao, watumie mida yao vizuri. Fa inna alawqata aghla min alamwal, kwa sababu wakati ni ghali kuliko mali. Wakati una gharama, ni ghali mno kuliko mali. Mali unaweza ukatafuta, lakini muda uwezi kuutafuta ikiwa utakupita. Na ndio maana Sheikh anasema alam takra'u qawla Allah ta'ala, hivi hamjaisoma kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala akisema, hatta idha jaa ahaduhum al-maut, mpaka ikifika wakati mmoja wenu kifo kikampika, kikamwijia, qala rabbi irji'un, atasema mwombe Allah, ewe Allah ninakuomba unirejeshe kidogo, la'alli a'mal saliha fima taraktu, huenda mimi nikapata muda kidogo wa kufanya mema katika yale niliyoyaacha. Kwa hiyo hii ndio hali ilivyo. Hii ni fatwa ya al-Allama Ibn Uthaymeen, ambayo ni sauti na haya maneno ameyazungumza akitoa nadhaa, na shekhe ana maneno mengine tutakuja kuyaona hapo baadaye. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunna wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min al ayati wal hikma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. نو إسلام هي لفتوى يقوازا يا العلامة ابن عثيمين بيا هوي هوي ونشوون سكنين يعني ونزوى أكا ونزوى swali linalofanana hivi hivi, akasema hivi, swali linasema ma hukmu mushahadati mubarayati riyawiya, ni ipi hukmu ya kuangalia mashindano ya mpira, mashindano ya mchezo wa mpira ya miguu, hukmu yake ni nini? Sisi haya tusemi kama sisi, tunasema maneno ya maulama wetu, na hii kuonyesha namna walivyokuwa na nafasi katika jamii ya Kiislamu. Anauliza hukumu ya kuangalia mchezo hii ni ipi hukumu yake? Sheikh anasema limadha tushahidu al-mubarayat ar-riyadhiyya, kwa sababu gani unaenda kuangalia na kushuhudia haya mashindano ya michezo ya mpira? Yaani sababu inayokufanya uende kushuhudia ni nini? Utajibu mwenyewe ukitaka kwenda. Allah tuifanye. Sheikh akauliza mal faida minha, kuna faida gani ya kuangalia haya? Wale wanaocheza tunaweza tukasema wanapata faida ya kuweka sawa viungo vyao. Wewe unayekaa unashoboka kwenye sikirini, acha nitumie maneno haya. Kwa sababu leo namkuta mtu mzima, umri umeenda miaka 60, na miaka ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hadhira Allahu imra'an ajjala waqta akhara ajalahu 60 aam, Allah tumpa udhuru mtu ambaye amecheleweshwa kifo miaka 60, kaishi miaka 60 duniani hata kuwa na udhuru mbele ya Allah. Na mida ya Mtume aliyezungumza ya watu kuondoka, hamaru ummati, umri wa umma wangu kuishi ma baina 60 wa 70, 60 na 70, uko kwenye miaka 70, ushastaafu, unapoteza umri, hauna aibu, utasimulia nini wajukuu zako? Sasa tuache watu wazima, vijana wengi tunapoteka, kazi ni nyingi za kufanya, unapoteza umri kwenye mambo yasiyokuwa na maana, mnapoteza heshima yako. Kucheza tena sema wale wanapata faida, wewe unapata faida gani? Anasema wengine nasema naliwasa moyo wangu na uacha huru. Naam, Sheikh anasema alladhi ara, Sheikh anajibu katika fatwa yake anasema ajib, jibu, hebu tupajibu, madha tastafidu minha, unapata faida gani kuangalia michezo hiyo? Illa ibaata alwaqti, faida unayoipata ni kupoteza wakati, kupoteza muda, wasarfa almal, na kuharibu mali, kutumia pesa mahala ambapo hapastahiki. Miongoni mwa malengo ya Mayahudi kupitia mchezo wa miguu ni kuhakikisha wanakusanya fedha za ulimwengu kupitia michezo hii. Wale wanaangalia mchezo mmoja, mtu unaweza kugharimu zaidi ya milioni 20 ndani ya masaa mawili tu zishapotea. Sasa hiyo michezo mpaka ligi iishe, pesa ngapi zimeharibika? Na Waislamu wanakuwa kiupaumbele katika haya, hali ya kuwa maimamu wanalala njaa, maimamu wanaosalisha misikiti nguo zao hawana hata kanzu za kubadilisha. Wewe umepewa fedha unazipeleka kwenye mambo ya ajabu ajabu. Kwa ndugu Waislamu, lazima tubadilike, tubadilike, turudi tuangalie ni wapi tunakosea, ili tujirejee na tuangalie tunapotumia mali, Mtume ametukataza kuharibu mali, lakini ni kuvunja heshima. Mpaka mpira unaisha, utakuwa umepoteza baadhi ya marafiki, heshima yako itashuka asilimia, kama ilikuwa 100 itarudi asilimia 30. Kwenye huo mpira kuna watu watakuvunjia heshima. Unaangalia mpira, alafu baba mkwe wako naye anaangalia mpira, yuko timu fulani na baba mkwe wako yuko timu fulani, mwisho mnakosana. Allah atusamehe. Naam, Sheikh anasema hamna faida zaidi ya kupoteza muda na kutumia mali vibaya, wa damari alaini, na kuharibu macho, kuharibu viungo vyako. Hivi viungo ni neema. Haya macho unayopewa, unayoyatumia, unayagharimu kuyatumia katika kushuhudia mambo ya kipuuzi, basi fahamu ya kwamba kuna siku utayahitajia, lakini muda utakuwa umeisha. Wa hubbi man la yastahiqu an yuhabba, katika hasara zinazopatikana kwenye mpira ni kuwapenda wasiostahili kupendwa, kumpenda asiyefaa kupendwa. Unalipenda jitu ovu, zinifu, levi. Etikisa linafunga sana. Etikisa ni anakufurahisha kwenye mchezo huo. Lakini pia wataadhimu man umirna bilghilbati alayhim, na kuwatukuza watu ambao tumeamrishwa sisi kutowatukuza na kuwafanyia ukali. Lakini pia yujadu man yuinjini, Sheikh anasema ndani ya huo mchezo anapatikana mtu ambaye yujidu hadhihi lulba, anapatia vizuri mchezo huu, anaucheza vizuri. Kafirun mutamarridun, huenda huyu anayeucheza vizuri ni kafiri aliyechupa mipaka, ni mtu wa kusujudia masanamu, ni mtu ambaye yuko mbali. Lakini anasema Shekhe, alaisha kadhalik, hili jambo aliko hivyo katika mchezo. Unamkuta mtu mwingine mchezaji mzuri, lakini ni mwovu, ni adui mkubwa wa Allah tabarak wa taala. Yakau fi qulubi lhuwati lihadhihi riyadhiya ta'zimu hadha rajul wa mahabbati hadha rajul, alaysa kadhalik. Sheikh anasema utamkuta mtu ambaye amezama kwenye shimo la michezo hii, anaipenda, anamtukuza mtu wa namna hii, eti kisa anacheza vizuri, hata kama ni adui mkubwa wa Allah tabarak wa taala. Ndo hao leo vijana wangapi wamejibadilisha majina, bali tuliwahi kusema kuhusiana na madhara ya mpira miguu. Wanachuoni wamesema mpira huu ni kamari, ni kamari kama zilivyokuwa nyinginezo. Wewe unalipa, unatoa pesa, unaingia kununua nini kwenye uwanja? Jibu mwenyewe. Unapotoa pesa, zinacheza timu mbili, unanunua nini? Kwa sababu kamari, unaweka pesa, haujui unapata wala hupati. Yule anayeweka karata, ukaweka pesa, ukafanya bahati nasibu, utapata au haupati. Na wewe unaingia kwenye mchezo, haujui utafunga au utafungwa. Kitu gani unanunua? Wanachuoni wakasema hii ni pia ni kamari, inachukua sura ya kamari. Allah tusamehe. Na lakini Sheikh anamalizia anasema, idhan ya akhi, ewe ndugu yangu, ibtaid anha, kuwa mbali na hii mchezo, kaa mbali nayo. Irba binafsik, arbi binafsik, ihurumie nafsi yako. Antushahidaha, kuishuhudia na kwenda kushangilia hii michezo. Wa madha jalabat al'abu riyadhiya ala nnas, faida gani imepatikana hii michezo, imetuletea faida gani huu mchezo wa mpira, haya mashindano, hizi ligi zimeiletea jamii faida gani zaidi ya kufedheshana, zaidi ya kuachilia milango ya uzinifu, milango ya uovu na uwizi na kuvunjiana heshima. Faida gani? Lazima katika vitu ambavyo vinaharibu jamii ni michezo isiyokuwa na mipaka. Wanawake wako uchi, wanaume wako uchi, wote wanakusanyika katika sehemu moja, eti wanashangilia. Zaidi ya tabia chafu ambazo hata wanyama wanaona hivi. Haya ndugu zangu Waislamu, mwenye akili hatakiwi kushupalia vitu hivi. Kama umehitaji basi kacheze, kwa sababu kucheza utapata faida ya kuweka sawa viungo. Ama wewe unakaa unanunua tiketi, unakaa chini unanunua maji yako ya kunywa, wengine wanaingia na mirungi yao, wengine wanaingia na bibiji na pepsi zao, mnakaa na kitambi chako, unawashuhudia wanaume wenzako wamevaa uchi, wanafanya mazoezi, na wewe unashangilia, unaamsha kitambi unakishusha, na mtaani haushikiki. Wengine wanapata ajali kupitia mabodaboda. Angalieni mabodaboda yanapokuwa, wewe humtaani. Pikipiki si yako, anadaiwa, hajapata hela ya bosi, amepewa lita moja ili awe mwehu. Mtu ananunua akili yako, anakununulia mafuta ushangilie akutoe akili, baadaye upate ajali, hiyo ni shida. Haya yote ni madhara yanayopatikana katika matatizo haya. Allah atifai. Ndugu Waislamu, Sheikh akamalizia akasema, mimi siku nasiri yashuhudia hapa, wama ma jalabat illa at-talahi biha, hakuna faida tulioipata katika mchezo hili isipokuwa kupuuzishwa na kufanywa wehu. Kwa sababu mpira wa miguu unaharibu akili. Ukitaka kulishuhudia hilo, subiri watu washinde. Mtu anavaa nguo kichwani, nguo ya chini anaivaa kichwani, ana akili huyo? Faida gani kapata? Mtu mwenye akili anaweka bondi mkewe, bora huku kwetu, lakini huko Ulaya mtu anaweka mkewe na watoto wake. Na hii imechukua asilimia kubwa, kwamba huu mchezo watu wanaweka bondi mpaka majumba yao. Sasa ushaweka bondi alafu mchezo umekwisha, unakataa, inabaki ni ujambazi, kuibiana na kuuana, kwa sababu uliweka bondi hukuchukua, yeye aliweka bondi ikachukuliwa. Sasa kama si kupoteza akili na utu, unamweka mkeo bondi na yeye mkeo anakuweka wewe bondi, kwa sababu wote mnashuhudia, Allah tusamehe. Kwa hiyo hamna faida katika michezo hii zaidi ya kufanywa wehu na kuchezewa akili. Na huu ni mpango mzima wa Mayahudi Asuhuyunia katika vitabu vyao Al-Burtukulati Suhuyunia. Ukiwafuatilia watu ni watu wachache, na ndio maana wao hawawezi kupoteza muda kwenye mambo haya. Uwezo ukamkuta Yahudi mwenye damu ya Kiyahudi na fikira za Kiyahudi, anayejua mipango ya Kiyahudi, anapoteza muda wake hata siku moja abadan. Na ndio maana utashuhudia uwanja una watu milioni kumi, hakuna Yahudi hata mmoja. Wao wanakusafiri tu ili wachukue akili zenu na mambo yenu ya muhimu. Allah tunashukuru. Ndugu Waislamu, haya ni mambo ambayo hayana faida. Sheikh akasema hii ni kupoteza muda na kupoteza wakati, wa idha'atu kathiri min al-umuri muhimma, na kupoteza mambo ya msingi kupitia mpira huu, wa sarfi al-abna'i an aba'ihim, na kuwatoa watoto kwa wazazi wao, kuwatenganisha watoto na wazazi wao kwa hii mpira. Kwa nini? Ma anna aba'ahu, pamoja kwamba wazazi wao, yahtajuna ilayhim, wanaweza wakawahitajia watoto wao, fi tijara, katika biashara. Baba anaenda kufungua duka wenyewe, kijana yuko kwenye mpira, au fi ziraa, au kulima. Siku ya mpira watoto walimi, vijana wafanyi biashara, hawafanyi kazi, na watu wazima hivyo hivyo liyadhia, au safari, wama ashba adhali. Kwa hiyo ni katika madhara ya kushuhudia mipira miguu. Mwisho Sheikh akasema, wakadidhukira li anna hadhihi dasaisu liyahudi, niliwahi kuambiwa kwamba huu mchezo wa mpira huu wa miguu ni katika vitimi vya Mayahudi, ni katika mambo yaliyochomekwa na Mayahudi, alati msamuna amuntukulatu suhuyoni. Haya ndio haya tunashia kwamba Mayahudi wanahitaji kubadilisha ulimwengu kupitia mambo tofauti tofauti. Katika mambo wanayotumia ni mchezo, na mchezo waliopatia ni huu mchezo wa mpira huu. Hii fatwa ni fatizi, ni fatwa mbili za Al-Allama Ibn Uthaymeen kuhusiana na mpira wa miguu. Allah akijalia tukapata fursa, tutamalizia fatwa zake mbili, tutaangalia fatwa za maulama wengine insha Allah. Huu ni mwendelezo mpaka wiki inaisha na sisi hutuba zitakuwa zinaendelea. Lazima tuyazungumze, na hatuwezi kupakana mafuta. Tunazungumza yanayoharibu jamii. Lazima tunalia mabadiliko ya vijana kupoteza muda, vijana kuharibika, kazi kukosekana. Lakini hayo yanayotupelekea huko lazima tuyaseme, ili pia ndugu Waislamu hatutakiwi kupoteza muda wetu na hatutakiwi kutumia wakati wetu katika mambo haya. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atufundishe katika haki. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.